kachawaya kwena mutuma nasha mukanda kwena mutuma nasha lumulweba moyo wani ukujinga kachawaya mtwano ndala nebisonji Twano ndala nebisonji Menji yanyi akujinga Kumpu moyo ndimo kuingila Kumpu moyo Maluonso ma talala kumoi Moyo wani okujinga Kumpu moyo ndimo kuingila Kumpu moyo ndimo kuingila Kumpu moyo, ndimo kuingila.